نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ہم اخلاق کے موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اخلاق کی قدر و قیمت کی اہمیت اور ضرورت آپ حضرات کے ذہن و دماغ اچھی طرح جاگوزی ہو گئی ہوگی. اس موضوع کے کچھ اور پہلو بھی ہیں. سوچتا ہوں کہ اس پہلو کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. موضوع ہر زاویے سے مکمل ہو جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ خود اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اخلاق عظیمہ کے حامل وہی مسئلہ آئے گا صبح سنائے گی. اخلاق کے نقطۂ نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کن کن عظمتوں اور جامعیتوں سے گھری ہوئی ہے اس کا صحیح جواب تو محدثین اور سیرت مدارج دے سکتے ہیں. قرآن حکیم میں اس پر ایک اصولی بحث کی گئی ہے کا مطالعہ کرنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور ان کی توجہ کو اس طرف مبذول کرایا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے شخص کی عظمت اور اس کے حسن کردار کا جائزہ چار زاویوں سے لیا جا سکتا ہے. یعنی فور کرائٹیریا چار معیارات چار زاویے ان زاویوں کو اور ان معیارات کو سامنے رکھ کر کے کسی آدمی کے اس نے کردار کو متعین کیا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے. پہلا زاویہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس آدمی کا تعلق اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ کیسا ہے. دوسرا زاویہ یہ دیکھا جائے کہ اس شخص کے تعلق کی نوعیت, اس کی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اور تیسرا زاویہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس شخص کے تعلق اور رشتے کی بنیاد اپنے حلقہ بگوشوں کے ساتھ کس طرح کا ہے. اور چوتھا زاویہ یہ دیکھا جائے کہ دشمنوں کے ساتھ, مخالفین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. اب آئیے ان چاروں زاویوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ پر ایک سرسری نظر ڈال کر پھر آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رشتے داروں سے کیسا تھا, قرآن حکیم نے اسے اس طرح بیان فرمایا ہے, کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. کہ ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانیت کی جس خدمت کے اوپر مامور کیا گیا ہوں اس پر مجھے اجر نہیں چاہیے, میں اس خدمت پر اجر کا طالب نہیں ہوں. ہاں قرابت کی محبت تو چاہیے, رشتے داری کی محبت تو چاہیے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آپ کے قرابت داروں سے آپ کا تعلق انتہائی گہرا تھا اور آپ اپنے قرابت داروں سے ہر درجہ محبت کرتے تھے. جیسا کہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, ہاں رشتے داروں کی اور قرابت داروں کی محبت تو چاہیے ہی. تو رشتے داروں سے آپ کے تعلق کی یہ نوعیت تھی کہ آپ انہیں بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان سے بڑا مشفقانہ برتاؤ کرتے تھے. دوسرا زاویہ, آپ کا تعلق آپ کی بیویوں سے کیسا تھا. در حقیقت اگر غور کیا جائے تو انسانی تعلقات کا سب سے مختصر ترین اور سب سے چھوٹا دائرہ ازدواجی تعلقات کا دائرہ ہے, لیکن سب سے زیادہ اہم بھی یہی دائرہ ہے. اسی رشتے کے آئینے میں آدمی کے حقیقی اخلاق کو دیکھا جا سکتا ہے. یہاں کوئی تسنن نہیں, یہاں کوئی ملمہ سازی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں آپ کے تعلق سے یہ بات فرمائی, یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ کیا اس سے آپ کو اپنی بیویوں کی رضا مندی مطلوب ہے؟ حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے کیا آپ بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آیت کریمہ پر غور کیجئے, یہ آیت تو مقام زجر میں ہے, مقام توبیخ میں ہے. حضرت کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ ایسا آئندہ نہ کریں, لیکن تبتغی مرضات ازواجک کے جملے سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے کس درجہ محبت تھی. کہ اس محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی ایک حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. بات اس پر تنبیہ کی گئی ہے, الگ بات ہے, لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کس درجہ محبت کرتے تھے. اللہ کی ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا. آپ کا تعلق اپنے مریدوں سے کیسا تھا, اپنے حلقہ بگوشوں سے کیسا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کیسا تھا, مومنین سے کیسا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر اس بات کو بھی واضح طور سے بیان کر دیا ہے کہ آپ کا تعلق اپنے حلقہ بگوشوں سے کیسا تھا. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تحقیق کے ایک رسول تمہیں میں سے آیا ہے, تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے اور اس کا تعلق تمہارے ساتھ کیسا ہے وہ دیکھو. عزیز علیہم ما عنتم, تم کو کوئی تکلیف اگر پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ نبی کو ہوتا ہے. نظر گئی اب کہ دکھ کسی کو, تکلیف کسی کو پہنچے اور آدمی اس دکھ کو, اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے, یہ تعلق کی ایک اعلیٰ درجے کی نوعیت ہے. تو تحقیق کی تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا, تمہاری تکلیف اس کے اوپر بہت گرا گزرتی ہے. تم اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول خود اس تکلیف میں مبتلا ہو. حریص علیکم, تمہاری فلاح و بہبود کے تو ہما وقت وہ آرزو مند رہتے ہیں, ہمیشہ تمہاری فلاح و بہبود کے تعلق ہی سے سوچتے رہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے اوپر بڑے ہی مشفق اور بڑے ہی رحم والے ہیں, بڑے ہی رحم دل. یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی نوعیت اپنے حلقہ بگوشوں سے کسان کیسی تھی, نوعیت کیا تھی, کہ تکلیف کسی حلقہ بگوش کو پہنچے, کسی مرید کو پہنچے, کسی مومن کو پہنچے اور دکھ نبی کو. قربت کی اور دل سوزی کی اور احساس کی اس نوعیت کی نظیر ہم کسی اور کی زندگی, کہ کوئی آدمی اپنے حلقہ بگوشوں سے ایسی محبت کرتا ہو, ایسا برتاؤ کرتا ہو. چوتھا زاویہ, آپ کا اپنے مخالفین سے کیا رویہ تھا, ان سے آپ کا تعلق کیسا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی سے کہلوا دیا ہے ادفع باللتی ہی احسن, آپ برائیوں کا جواب ایسی چیز سے دیجئے جو بہت اچھی ہو. ظاہر ہے کہ برائی کون کرے گا, مخالف ہی تو کرے گا, اور نبی سے کہا جا رہا ہے آپ برائی کا جواب برائی سے مت دیجئے, برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے. کوئی گالی دے تو آپ دعا دیجئے. مخالفین سے تعلق یہ نوعیت حیرت انگیز نوعیت ہے. کسی اور کی زندگی میں چاہے وہ کوئی ریفارمر ہو, چاہے بہت بڑا مسلح ہو, چاہے کوئی کتب ہو, چاہے کوئی ولی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ گوشہ, مخالفین سے تعلق کا یہ گوشہ ایک حیرت انگیز گوشہ ہے. ہم دنیا کے کسی آدمی کے اندر ایسی بات نہیں دیکھتے, یہ گوشہ اس کی زندگی میں نہیں ملتا کہ مخالف گالیاں دے اور آپ دعائیں دے رہے ہوں. کیا طائف کا منظر اور طائف کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے؟ غنڈے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اوباش آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کہ رحمت للعالمین کے ساتھ یہ کیسے برتاؤ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ منظر تھا. آپ جیسے ہی طائف سے باہر نکلے, ملک الجبال حاضر ہوا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے, اور دست بستہ یہی تو کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کا یہ شہر جو پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں, اور آپ کے ساتھ جو گستاخی انہوں نے کی ہے اس گستاخی کی مکمل سزا انہیں دی جائے. لیکن آپ نے جواب میں کیا کہا؟ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, زحمت بنا کر نہیں. اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, انہیں علم نہیں ہے میں کون ہوں, کیا لے کر کے آیا ہوں. کون سا پیغام لے کر کے آؤں؟ علم نہیں ہے. اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے. آپ بتا سکتے ہیں کسی ریفارمر کی زندگی میں، کسی مسلح کی زندگی میں اس طریقے کی کوئی بات لائیے؟ کوئی ایسا ریفارمر لائیے، کوئی ایسا مسلح لائیے، ایسا کوئی رہنما لائیے، ایسا کوئی لیڈر لائیے، ایسا کوئی رہبر جس کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ پایا جاتا ہو، یہ طریقہ پایا جاتا ہو. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ اخلاق عظیمہ کے حامل تھے تو تم بھی اخلاق عظیمہ کے مالک بنو، اخلاق کے میدان میں آگے بڑھو. یہی وہ چیز ہے جو کل قیامت کے دن میزان عمل کے اوپر سب سے بھاری عمل ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. سم اخلاق کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ آپ اخلاق عظیمہ کے حامل. اب آئیے ذرا قرآن حکیم کے آئینے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اخلاقیات کی کون کون سی تعلیمات دی ہے. سورہ بنی اسرائیل آپ اپنے سامنے کھول لیں، اخلاقیات کی بحث شروع ہو رہی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اخلاقیات کی تعلیم کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور اللہ نے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ یوں ترجمہ کر لیں کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، رکوع اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے حضور میں، قیام اسی کے لیے، قعود اسی کے لیے، جبین نیاز کے سارے سجدے اسی کے لیے مخصوص ہوں. سیاق کلام پر ذرا غور کریں، اللہ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کرنا تو صرف میری، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وہ بال والدین احسانا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. سیاق کلام پر ذرا نظر دوڑائیے، اللہ نے پہلے یہ بات کہی کہ عبادت کی ہر قسم میرے لیے مختص ہونا چاہیے، ہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک لازم ہے. سیاسی کلام سے کیا معلوم ہوا؟ ایک بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے بعد بندے پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے. اللہ کے بعد بندے کے اوپر سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، اس لیے کہ والدین اپنے بچوں، اپنی اولاد کی پیدائش، ان کی پرورش اور ان کی پرداخت میں بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بہت دکھ چھیلتے ہیں. یہ تکلیفیں اٹھانا، یہ دکھ چھیلنا، یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مقتضی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق والدین کو سمجھا جائے. سیاق کلام سے یہ بات بالکل واضح ہو کر کے سامنے آئی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی اتنا گنجائش بھی ہوتی تو عبادت کے مستحق اس کے ماں باپ ہوتے. لیکن جب ماں باپ کو بھی عبادت کا مستحق نہیں کر دانا گیا، صرف حسن سلوک کا مستحق کر دانا گیا، تو دا بدی گرا چہ رسد دوسرے لوگ کس پانی میں ہیں؟ ماں باپ جب عبادت کے مستحق نہیں ہے، جبکہ اللہ کے بعد بندے کے اوپر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہوتا ہے، جب ان کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، ان کی عبادت کی بھی اتنا گنجائش نہیں ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کی عبادت کا جواز کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ بات بتائیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے. عبادت کا مستحق صرف اللہ. یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مستحق. یہ تو جسمانی باپ ہے, جسمانی ماں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی روحانی مائیں ہیں. ازواجہم امہاتہم. سورہ